Ujambo mpendwa msikilizaji, hii hapa unaisikiliza ni redio ya Chorale La Voix du Sali inayoitwa Vosa Radio. Tunawatangazia toka DRC, Sud Kivu, Baraka, kupitia mtandao wa internet. Karibu sana na Mungu akubariki. Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya kwanza. Yesu Kristo alikuwa mzao wa Daudi, mzao wa Abrahamu. Hii ndiyo orodha ya ukoo wake. Abrahamu alimzaa Isaka, Isaka alimzaa Yakobo, na Yakobo alimzaa Yuda na ndugu zake. Yuda alimzaa Faresi na Sara, mama yao alikuwa Tamari. Faresi alimzaa Hesroni, Hesroni alimzaa Rami, Rami alimzaa Aminadabu, Aminadabu alimzaa Nashoni, Nashoni alimzaa Salmoni, Salmoni alimzaa Boazi, mama yake alikuwa Rahabu. Boazi na Ruth walikuwa wazazi wa Obedi. Obedi alimzaa Yese, naye Yese alimzaa Mfalme Daudi. Daudi alimzaa Solomoni, mama yake alikuwa mke wa Uria. Solomoni alimzaa Rehoboamu, naye Rehoboamu alimzaa Abia. Abia alimzaa Asa, Asa alimzaa Yehoshafati. Yehoshafati alimzaa Yoramu, Yoramu alimzaa Uzia, Uzia alimzaa Yothamu, Yothamu alimzaa Ahazi, naye Ahazi alimzaa Hezekia. Hezekia alimzaa Manase, Manase alimzaa Amoni, naye Amoni alimzaa Yosia. Yosia alimzaa Yekonia na ndugu zake. Huo ulikuwa wakati Wayahudi walipochukuliwa mateka Babuloni. Baada ya Wayahudi kuchukuliwa mateka Babuloni, Yekonia alimzaa Shealtieli. Shealtieli alimzaa Zerubabeli. Zerubabeli alimzaa Abiudi. Abiudi alimzaa Eliakimu. Naye Eliakimu alimzaa Azori. Azori alimzaa Sadoki. Sadoki alimzaa Akimu. Naye Akimu alimzaa Eliudi. Eliudi alimzaa Eleazeri. Eleazeri alimzaa Mathani. Naye Mathani alimzaa Yakobo. Yakobo alimzaa Yosefu. Naye Yosefu alikuwa mume wa Maria, mama yake Yesu aitwaye Kristo. Basi kulikuwa na vizazi 14 tangu Abrahamu mpaka Daudi. Vizazi 14 tangu Daudi mpaka Wayahudi walipochukuliwa mateka Babuloni, na vizazi 14 tangu kuchukuliwa mateka mpaka wakati wa Kristo. Basi hivi ndivyo Yesu Kristo alivyozaliwa. Maria mama yake alikuwa ameposwa na Yosefu. Lakini kabla hawajakaa pamoja kama mume na mke, alionekana kuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yosefu mumewe, kwa vile alikuwa mwadilifu, hakutaka kumwaibisha hadharani, alikusudia kumwacha kwa siri. Alipokuwa bado anawaza jambo hilo, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akamwambia, "Yosefu mwana wa Daudi, usiogope kumchukua Maria awe mke wako, maana amekuwa mjamzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Atajifungua mtoto wa kiume, nawe utampa jina Yesu, maana yeye atawaokoa watu wake kutoka katika dhambi zao." Basi haya yote yalitukia ili litimie lile neno Bwana alilosema kwa njia ya nabii, "Bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto wa kiume, naye ataitwa Emanueli, maana yake Mungu yupo pamoja nasi." Hivyo Yosefu alipoamka usingizini, alifanya kama huyo malaika alivyomwambia, akamchukua mke wake nyumbani. Lakini hakumjua kamwe kimwili, hata Maria alipojifungua mtoto wa kiume, naye Yosefu akampa jina Yesu. Mathayo sura ya pili. Yesu alizaliwa mjini Bethlehemu, Yudea, wakati Herode alipokuwa mfalme. Punde tu baada ya kuzaliwa kwake, wataalamu wa nyota kutoka mashariki walifika Yerusalemu. Wakauliza, yuko wapi mtoto mfalme wa Wayahudi aliyezaliwa? Tumeiona nyota yake ilipotokea mashariki, tukaja kumwabudu. Mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, yeye pamoja na wakazi wote wa Yerusalemu. Basi akawaita pamoja makuhani wakuu wote na walimu wa sheria, akawauliza, Masiha atazaliwa wapi? Nao wakamjibu, mjini Bethlehemu, mkoani Yudea. Ndivyo nabii alivyoandika, ewe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, kwa vyovyote wewe si mdogo kabisa kati ya viongozi wa Yuda, maana kwako atatokea kiongozi atakayewaongoza watu wangu Israeli. Hapo Herode aliwaita faragani hao wataalamu wa nyota, akawauliza wakati hasa ile nyota ilipowatokea. Kisha akawatuma Bethlehemu akisema, nendeni mkapeleleze habari za mtoto huyo. Mkisha mpata, nileteeni habari ili nami niende nikamwabudu. Baada ya kumsikiliza mfalme, hao wataalamu wa nyota wakaenda. Kumbe ile nyota waliokuwa wameiona upande wa mashariki iliwatangulia hata ikaenda kusimama juu ya mahali pale alipokuwa mtoto. Walipoiona hiyo nyota, walifurahi mno. Basi wakaingia nyumbani, wakamuona yule mtoto pamoja na Maria mama yake. Wakapiga magoti, wakamsujudia. Kisha wakafungua hazina zao, wakampa zawadi: dhahabu, ubani na manemane. Mungu aliwaonya katika ndoto wasimrudie Herode. Hivyo wakarudi makwao kwa njia nyingine. Baada ya wale wageni kuondoka, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto, akamwambia, amka, mchukue mtoto pamoja na mama yake, mkimbilie Misri. Kaeni huko mpaka nitakapokuambia, maana Herode anakusudia kumuua huyu mtoto. Hivyo Yosefu akaliamka, akamchukua mtoto pamoja na mama yake, akaondoka usiku, akaenda Misri. Akakaa huko mpaka Herode alipokufa. Jambo hilo lilifanyika ili neno alilosema Bwana kwa njia ya nabii litimie, nilimwita mwanangu kutoka Misri. Herode alipogundua kwamba wale wataalamu wa nyota walikuwa wamemhadaa, alikasirika sana. Akaamuru watoto wote wa kiume mjini Bethlehemu na kandokando yake, wenye umri wa miaka miwili na waliopungua umri huo, wauawe. Alifanya hivyo kufuatana na muda aliopata kujua kutoka kwa wale wataalamu wa nyota. Ndivyo yalivyotimia maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii Yeremia, sauti imesikika mjini Rama, kilio na maombolezo mengi. Raheli anawalilia watoto wake, wala hataki kutulizwa, maana wote wamefariki. Baada ya kifo cha Herode, malaika wa Bwana alimtokea Yosefu katika ndoto kule Misri, akamwambia, amka, mchukue mtoto pamoja na mama yake, urudi tena katika nchi ya Israeli, maana wale waliotaka kumuua mtoto huyo wamekwisha kufa. Basi Yosefu aliamka, akamchukua mtoto pamoja na mama yake, akarejea katika nchi ya Israeli. Lakini Yosefu aliposikia kwamba Arkelao mwanaye Herode alikuwa mfalme wa Yudea mahali pa baba yake, aliogopa kwenda huko. Baada ya kuonywa katika ndoto, alikwenda katika mkoa wa Galilaya, akahamia katika mji uitwao Nazareti. Ndivyo yalivyotimia maneno yaliyonenwa kwa njia ya manabii, ataitwa Mnazare. Mathayo sura ya tatu. Siku hizo Yohane Mbatizaji alitokea, akaanza kuhubiri katika jangwa la Yudea, tubuni, maana utawala wa mbinguni umekaribia. Huyu Yohane ndiye yule ambaye nabii Isaya alinena juu yake aliposema, sauti ya mtu imesikika jangwani, mtayarishieni Bwana njia yake, nyoosheni vijia vyake. Yohane alivaa vazi lililoshonwa kwa manyoya ya ngamia na ukanda wa ngozi kiunoni mwake. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwituni. Basi watu kutoka Yerusalemu, kutoka mkoa wote wa Yudea na sehemu zote za kandokando ya mto Yordani walimwendea wakaziungama dhambi zao, naye akawabatiza katika mto Yordani. Lakini alipowaona Wafarisayo wengi na Wasadukayo wanamjia ili awabatize, aliwaambia, "Enyi kizazi cha nyoka, ni nani aliyewadokezea kwamba mnaweza kuiepuka ghadhabu inayokuja? Onyesheni basi kwa matendo kwamba mmetubu kweli. Msidhani kwamba mtaweza kujitetea kwa kusema, 'Sisi ni wazao wa Abrahamu.' Nawaambieni hakika, Mungu anaweza kuyafanya mawe haya yawe watoto wa Abrahamu. Basi shoka liko tayari kuikata mizizi ya mti, hivyo kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Mimi ninawabatizeni kwa maji kuonyesha kwamba mmetubu. Lakini yule anayekuja baada yangu ana uwezo zaidi kuliko mimi. Mimi sistahili hata kubeba viatu vyake. Yeye atawabatizeni kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yeye anashika mkononi chombo cha kupuria nafaka, ili aipure nafaka yake, akusanye ngano ghalani na makape ayachome kwa moto usiozimika." Wakati huo Yesu alitokea Galilaya, akafika katika mto Yordani, akamwendea Yohane ili abatizwe naye. Lakini Yohane alijaribu kumzuia akisema, "Je, wewe unakuja kwangu? Mimi hasa ndiye ninayestahili kubatizwa nawe." Lakini Yesu akajibu, "Acha tu iwe hivyo kwa sasa, maana kwa namna hii inafaa tuyatekeleze yale yote Mungu anayotaka." Hapo Yohane akakubali. Mara tu Yesu alipokwisha batizwa, alitoka majini, na ghafla mbingu zilifunguka, akaona Roho wa Mungu akishuka kama njiwa na kukaa juu yake. Sauti kutoka mbinguni ikasema, "Huyu ndiye mwanangu mpenzi, nimependezwa naye." Mathayo sura ya 4. Kisha Roho alimuongoza Yesu mpaka jangwani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 kutwa kucha, na mwishowe akaona njaa. Basi mshawishi akamjia akamwambia, "Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mikate." Yesu akajibu, "Imeandikwa katika maandiko matakatifu, binadamu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno asemalo Mungu." Kisha Ibilisi akamchukua mpaka Yerusalemu, mji mtakatifu, akamweka juu ya mnara wa hekalu, akamwambia, "Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini, maana imeandikwa, Mungu atawaamuru malaika wake kwa ajili yako. Watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa kwenye jiwe." Yesu akamwambia, "Imeandikwa pia, usimjaribu Bwana Mungu wako." Kisha Ibilisi akamchukua mpaka juu ya mlima mrefu, akamwonyesha tawala zote za ulimwengu na fahari zake. Akamwambia, "Hivi vyote nitakupa kama tu ukipiga magoti na kuniabudu." Hapo Yesu akamwambia, "Nenda zako Shetani. Imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako na kumtumikia yeye peke yake." Basi Ibilisi akamwacha, na malaika wakaja wakamtumikia. Yesu aliposikia kwamba Yohane ametiwa gerezani, alikwenda Galilaya. Aliondoka Nazareti, akaenda Kafarnaumu, mji ulio kando ya ziwa Genesareti, mpakani mwa wilaya za Zabuloni na Naftali, akakaa huko. Ndivyo lilivyotimia lile neno lililosemwa kwa njia ya nabii Isaya, "Ewe nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali, ng'ambo ya Yordani, kuelekea ziwa Galilaya, nchi ya watu wa mataifa, watu waliokaa gizani wameona mwanga mkubwa, na wale walioishi katika nchi ya giza na kivuli cha kifo, mwanga umewaangazia." Tangu wakati huo, Yesu alianza kuhubiri na kusema, "Tubuni, maana utawala wa mbinguni umekaribia." Yesu alipokuwa anatembea kando ya ziwa Galilaya, aliwaona ndugu wawili wavuvi, Simoni aitwaye Petro na Andrea ndugu yake, wakivua samaki kwa nyavu ziwani. Basi akawaambia, "Nifuateni, nami nitawafanya ninyi wavuvi wa watu." Mara wakaziacha nyavu zao wakamfuata. Alipokwenda mbele kidogo, aliwaona ndugu wengine wawili, Yakobo na Yohane, wana wa Zebedayo. Hao walikuwa ndani ya mashua pamoja na baba yao Zebedayo, wakizitengeneza nyavu zao. Basi Yesu akawaita, na mara wakaiacha mashua pamoja na baba yao, wakamfuata. Yesu alikuwa anakwenda kila mahali wilayani Galilaya, akifundisha katika masunagogi na kuhubiri habari njema juu ya utawala wa Mungu. Aliponya kila namna ya maradhi na magonjwa waliokuwa nayo watu. Habari zake zikaenea katika mkoa wote wa Siria. Wagonjwa wote wenye maradhi ya kila namna, na wale waliosumbuliwa na kila namna ya tabu, waliopagawa na pepo, wenda wazimu, na watu waliokuwa wamelemaa, walipelekwa kwake, naye akawaponya wote. Makundi mengi ya watu kutoka Galilaya, Dekapoli, Yerusalemu, Yudea na ng'ambo ya Yordani walimfuata. Mathayo sura ya 5. Yesu alipoyaona makundi ya watu, alipanda mlimani akaketi. Wanafunzi wake wakamwendea, naye akaanza kuwafundisha. Heri wanaojiona kuwa maskini mbele ya Mungu, maana utawala wa mbinguni ni wao. Heri walio na huzuni, maana watafarijiwa. Heri wapole, maana watapewa nchi. Heri walio na njaa na kiu ya kufanya atakavyo Mungu, maana watashibishwa. Heri wenye huruma, maana watahurumiwa. Heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Heri wenye kushughulikia amani, maana wataitwa watoto wa Mungu. Heri wanaoteswa kwa sababu ya kufanya atakavyo Mungu, maana utawala wa mbinguni ni wao. Heri yenu ninyi kama watu wakiwatukana, wakiwadhulumu na kuwasingizia kila aina ya uovu kwa sababu yangu. Furahini na kushangilia, maana tuzo lenu ni kubwa mbinguni. Hivyo ndivyo watu walivyowadhulumu manabii waliokuwako kabla yenu. Ninyi ni kama chumvi kwa dunia. Lakini chumvi ikipoteza ladha yake, itakolezwa na nini? Haifai kitu tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni mwanga wa ulimwengu. Mji uliojengwa juu ya mlima hauwezi kufichika. Wala watu hawawashi taa na kuifunika kwa pishi, ila huiweka juu ya kinara ili iwaangazie wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo, ni lazima mwanga wenu uangaze mbele ya watu, ili wayaone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Msidhani ya kuwa nimekuja kutangua sheria ya Mose au mafundisho ya manabii. Sikuja kutangua, bali kukamilisha. Kweli nawaambieni, mpaka hapo mbingu na dunia zitakapopita, hakuna hata nukta moja au sehemu ndogo kabisa ya sheria itakayoondolewa mpaka yote yametimia. Basi yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote na kuwafundisha wengine wafanye hivyo, huyo atakuwa mdogo kabisa katika utawala wa mbinguni. Lakini yule atakayezishika na kuwafundisha wengine, huyo atakuwa mkubwa katika utawala wa mbinguni. Ndiyo maana nawaambieni, wema wenu usipozidi ule wa Wafarisayo na walimu wa sheria, hamtaingia kamwe katika utawala wa mbinguni. Mmekwisha sikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa, usiue. Atakayeua lazima ahukumiwe. Lakini mimi nawaambieni, yeyote anayemkasirikia ndugu yake lazima ahukumiwe. Anayemdharau ndugu yake atapelekwa mahakamani. Anayemwita ndugu yake pumbavu atastahili kuingia katika moto wa jehanamu. Basi ukipeleka sadaka yako mbele ya madhabahu, na hapo ukakumbuka kwamba ndugu yako ana ugomvi nawe, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, nenda kwanza ukapatane na ndugu yako, ndipo urudi ukatoe sadaka yako. Patana na mshtaki wako upesi, mkiwa bado njiani mwaenda mahakamani. La sivyo mshtaki wako atakukabidhi kwa hakimu, naye hakimu atakukabidhi kwa polisi, nawe utafungwa gerezani. Kweli nakwambia, hutatoka humo mpaka umemaliza kulipa senti ya mwisho. Mmesikia ya kuwa watu waliambiwa usizini. Lakini mimi nawaambieni, atakaye mtazama mwanamke kwa kumtamani, amekwisha zini naye moyoni mwake. Basi kama jicho lako la kulia linakukosesha, ling'oe ukalitupe mbali. Afadhali zaidi kwako kupoteza kiungo kimoja cha mwili kuliko mwili wako wote kutupwa katika moto wa jehanamu. Na kama mkono wako wa kulia unakukosesha, ukate ukautupe mbali. Afadhali zaidi kupoteza kiungo kimoja cha mwili kuliko mwili wako wote uende katika moto wa jehanamu. Ilikwisha semwa pia, anayemwacha mke wake na ampe hati ya talaka. Lakini mimi nawaambieni, anayempa mkewe talaka isipokuwa kwa sababu ya uzinzi, anamfanya azini. Na mtu akimuoa mwanamke aliyepewa talaka, anazini. Tena mmesikia ya kuwa watu wa kale waliambiwa, usivunje kiapo chako, bali ni lazima utimize kiapo chako kwa Bwana. Lakini mimi nawaambieni, msiape kamwe, wala kwa mbingu, maana ni kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa dunia, maana ni kiti chake cha kuwekea miguu, wala kwa Yerusalemu, maana ni mji wa mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kuufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Ukisema ndiyo, basi iwe ndiyo. Ukisema siyo, basi iwe kweli siyo. Chochote kinachozidi hayo hutoka kwa yule muovu. Mmesikia kwamba ilisemwa, jicho kwa jicho, jino kwa jino. Lakini mimi nawaambieni, usimlipize kisasi mtu mbaya. Mtu akikupiga kofi shavu la kulia, mgeuzie pia shavu la pili. Mtu akikupeleka mahakamani kutaka kukuchukulia shati lako, mwache achukue pia koti lako. Na mtu akikulazimisha kuubeba mzigo wake kilomita moja, ubebe kilomita mbili. Akuombaye mpe, na usimpe kisogo anayetaka kukukopa kitu. Mmesikia kwamba ilisemwa, utampenda jirani yako, lakini utamchukia adui yako. Lakini mimi nawaambieni, wapendeni maadui wenu na kuwaombea wale wanaowadhulumu ninyi, ili mpate kuwa watoto wa Baba yenu aliye mbinguni. Kwa maana yeye huwaangazia watu wabaya na wema jua lake, na kuwanyeshea mvua watu wema na wabaya. Je, mtapata tuzo gani kwa kuwapenda tu wale wanaowapenda ninyi? Hakuna. Kwa maana hata watoza ushuru hufanya hivyo. Na mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mmefanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya vivyo hivyo. Basi muwe wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Mathayo sura ya sita. Jihadharini msije mkafanya matendo yenu mema mbele ya watu kusudi muonekane nao. La sivyo, Baba yenu aliye mbinguni hata wapeni tuzo. Basi unapomsaidia maskini, usijitangaze. Usifanye kama wanafiki wafanyavyo katika masunagogi na njiani, ili watu wawasifu. Kweli nawaambieni, wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe unapomsaidia maskini, fanya hivyo kwamba hata rafiki yako asijue ufanyalo. Toa msaada wako kwa siri, na Baba yako aonaye mambo yaliyofichika atakutuza. Mnaposali, msifanye kama wanafiki. Wao hupenda kusimama na kusali katika masunagogi na katika pembe za njia, ili watu wawaone. Kweli nawaambieni, hao wamekwisha pata tuzo lao. Lakini wewe unaposali, ingia chumbani mwako, na ukishafunga mlango, sali kwa Baba yako asiyeonekana. Naye Baba yako aonaye yaliyofichika atakutuza. Mnaposali, msipayuke maneno kama watu wasiomjua Mungu. Wao hudhani kwamba Mungu atawasikiliza ati kwa sababu ya maneno mengi. Msiwe kama wao. Baba yenu anajua mnayoyahitaji hata kabla ya kumuomba. Basi hivi ndivyo mnavyopaswa kusali: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Utawala wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu tunachohitaji. Utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule muovu. Maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Mnapofunga, msiwe na huzuni kama wanafiki. Wao hukunja nyuso zao wapate kuonekana na watu kuwa wanafunga. Na waambieni hakika, hao wamekwisha pata tuzo lao. Wewe lakini unapofunga, paka kichwa chako mafuta, nawa uso wako, ili mtu yeyote asijue kwamba unafunga, ila ujulikane tu kwa Baba yako asiyeonekana. Naye Baba yako aonaye yaliyofichika atakutuza. Msijiwekee hazina hapa duniani, ambako nondo na kutu huharibu na wezi huingia na kuiba. Jiwekeeni hazina mbinguni, ambako nondo na kutu hawawezi kuiharibu, wala wezi hawaingii wakaiba. Maana pale ilipo hazina yako, ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Jicho ni taa ya mwili. Kama jicho lako ni zima, mwili wako wote utakuwa katika mwanga. Lakini ikiwa jicho lako ni bovu, mwili wako wote utakuwa katika giza. Basi, ikiwa mwanga ulioko ndani yako ni giza, basi hilo ni giza la kutisha mno. Hakuna mtu awezaye kuwatumikia mabwana wawili. Maana atamchukia mmoja na kumpenda huyo wa pili, au ataambatana na mmoja na kumdharau huyo mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu pamoja na mali. Ndiyo maana nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula na kinywaji mnavyohitaji kwa kuishi, wala juu ya mavazi mnayohitaji kwa miili yenu. Je, maisha ni chakula tu au zaidi? Na mwili je, si zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa mwituni. Hawapandi, hawavuni, wala hawana ghala yoyote. Hata hivyo Baba yenu wa mbinguni huwalisha. Je, ninyi si bora zaidi kuliko hao? Ni nani miongoni mwenu kwa kuwa na wasiwasi sana anaweza kuongeza muda wa maisha yake hata kwa siku moja? Na kuhusu mavazi, ya nini kuwa na wasiwasi? Tazameni maua ya porini, jinsi yanavyomea. Hayafanyi kazi wala hayasokoti. Lakini nawaambieni, hata Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama ua moja wapo. Ikiwa basi Mungu hulivika hivyo jani la shambani, ambalo leo liko na kesho latupwa motoni, je, hatafanya zaidi kwenu ninyi, enyi watu mlio na imani haba? Basi msio na wasiwasi, tutakula nini, tutavaa nini? Maana hayo yote yanahangaikiwa na watu wasiomjua Mungu. Baba yenu wa mbinguni anajua kwamba mnahitaji vitu hivyo vyote. Kwa hiyo, zingatieni kwanza utawala wa Mungu na matakwa yake, na hayo mengine yote mtapewa kwa ziada. Basi msio na wasiwasi juu ya kesho. Kesho inayo yake. Matatizo ya siku moja yanawatosheni kwa siku hiyo. Mathayo sura ya 7. Msiwahukumu wengine, msije nanyi mkahukumiwa na Mungu. Kwa maana jinsi mnavyowahukumu wengine, ndivyo nanyi mtakavyohukumiwa. Na kipimo kile kile mnachotumia kwa wengine, ndicho Mungu atakachotumia kwenu. Kwa nini wakiona kibanzi kilicho jichoni mwa ndugu yako, na papo hapo huioni boriti iliyoko jichoni mwako? Au wawezaje kumwambia ndugu yako, ndugu, ngoja ni kuondoe kibanzi jichoni mwako, wakati wewe mwenyewe unayo boriti jichoni mwako? Mnafiki wewe, ondoa kwanza boriti iliyoko jichoni mwako, na hapo ndipo utaona wazi wazi kiasi cha kuweza kuondoa kibanzi kilichoko jichoni mwa ndugu yako. Msiwape mbwa vitu vitakatifu, wasije wakageuka na kuwararua ninyi. Wala msiwatupie nguruwe lulu zenu, wasije wakazikanyaga. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, pigeni hodi nanyi mtakaribishwa. Aombaye hupewa, atafutaye hupata, na apigaye hodi hukaribishwa. Je, kuna yeyote miongoni mwenu ambaye mtoto wake akimuomba mkate atampa jiwe? Au je, akimuomba samaki atampa nyoka? Kama basi ninyi ingawaje ni waovu, mwajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, hakika Baba yenu wa mbinguni atafanya zaidi. Atawapa mema wale wanaomuomba. Watendeeni wengine yale mnayotaka wao wawatendee ninyi. Hii ndiyo maana ya sheria ya Mose na mafundisho ya manabii. Ingieni kwa kupitia mlango mwembamba, kwa maana njia inayoongoza kwenye maangamizi ni pana, na mlango wa kuingilia humo ni mpana. Waendao njia hiyo ni wengi. Lakini njia inayoongoza kwenye uzima ni nyembamba, na mlango wa kuingilia humo ni mwembamba. Ni watu wachache tu wanaweza kuigundua njia hiyo. Jihadharini na manabii wa uongo. Wao huja kwenu wakionekana kama kondoo kwa nje, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matendo yao. Je, watu huchuma zabibu katika miti ya miiba, au tini katika mbigili? La. Basi, mti mzuri huzaa matunda mazuri, na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Mti mzuri hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hauwezi kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa matunda mazuri utakatwa na kutupwa motoni. Kwa hivyo, mtawatambua kwa matendo yao. Si kila aniambiaye Bwana, Bwana, ataingia katika utawala wa mbinguni, ila ni yule tu anayetimiza mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile ya hukumu, Bwana, Bwana, kwa jina lako tulitangaza ujumbe wako, na kwa jina lako tuliwatoa pepo na kufanya miujiza mingi. Hapo nitawaambia, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni mbele yangu, enyi watenda maovu. Kwa sababu hiyo, kila mtu anayasikia maneno yangu na kuyazingatia anafanana na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, pepo kali zikavuma na kuipiga nyumba hiyo, lakini haikuanguka kwa sababu ilikuwa imejengwa juu ya mwamba. Lakini yeyote anayesikia maneno yangu haya bila kuyazingatia anafanana na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mito ikafurika, pepo kali zikavuma na kuipiga nyumba hiyo, nayo ikaanguka, tena kwa kishindo kikubwa. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, umati wa watu ukashangazwa na mafundisho yake. Hakuwa kama walimu wao wa sheria, bali alifundisha kwa mamlaka. Mathayo sura ya 8. Yesu aliposhuka kutoka mlimani, makundi mengi ya watu yalimfuata. Basi akaja mtu mmoja mwenye ukoma, akamsujudia akisema, Mheshimiwa, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyoosha mkono wake akamgusa na kusema, Nataka, takasika. Mara huyo mtu akapona ukoma wake. Kisha Yesu akamwambia, Sikiliza, usimwambie mtu yeyote, ila nenda ukajionyeshe kwa kuhani na ukatoe sadaka iliyoamriwa na Mose kuwathibitishia kwamba umepona. Yesu alipokuwa anaingia mjini Kafarnaumu, ofisa mmoja Mroma alimwendea akamsihi akisema, Mheshimiwa, mtumishi wangu amelala nyumbani mgonjwa wa kupooza na anaumwa sana. Yesu akamwambia, Nitakuja kumponya. Huyo ofisa akamwambia, Mheshimiwa, sistahili uingie nyumbani mwangu, lakini sema tu neno na mtumishi wangu atapona. Maana hata mimi niliye mtu chini ya mamlaka ya wengine, ninao askari chini yangu. Namwambia mmoja, Nenda, naye huenda, na mwingine, Njoo, naye huja, na mtumishi wangu, fanya kitu hiki, naye hufanya. Yesu aliposikia hayo, alistaajabu. Akawaambia watu waliokuwa wanamfuata, kweli nawaambieni, sijapata kumuona mtu yeyote katika Israeli aliye na imani kama hii. Basi nawaambieni kwamba watu wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi karamuni pamoja na Abrahamu, Isaka na Yakobo katika utawala wa mbinguni. Lakini wale ambao wangalipaswa kuwa katika utawala huo watatupwa nje gizani, ambako watalia na kusaga meno. Kisha Yesu akamwambia huyo ofisa Mroma, nenda nyumbani na iwe kama ulivyoamini. Na mtumishi wake akapona saa ile ile. Yesu alifika nyumbani kwa Petro, akamkuta mama mmoja mkwewe Petro amelala kitandani, ana homa kali. Basi Yesu akamgusa huyo mama mkono, na homa ikamwacha, akasimama akamtumikia. Ilipokuwa jioni, walimletea watu wengi waliokuwa wamepagawa na pepo, naye kwa kusema neno tu akawafukuza hao pepo. Aliwaponya pia watu wote waliokuwa wagonjwa. Alifanya hivyo ili yale aliyosema nabii Isaya yatimie: yeye mwenyewe ameyaondoa magonjwa yetu, ameyachukua maradhi yetu. Yesu alipoona kundi la watu limemzunguka, aliwaamuru wanafunzi wake waende ng'ambo ya ziwa. Mwalimu mmoja wa sheria akamwendea akamwambia, mwalimu, mimi nitakufuata kokote utakakokwenda. Yesu akamjibu, mbweha wana mapango na ndege wana viota, lakini mwana wa mtu hana mahali pa kupumzikia. Kisha mtu mwingine miongoni mwa wanafunzi wake akamwambia, Bwana, niruhusu kwanza niende nikamzike baba yangu. Lakini Yesu akamwambia, nifuate, waache wafu wazike wafu wao. Yesu alipanda mashuani na wanafunzi wake wakaenda pamoja naye. Ghafla dhoruba kali ikatokea ziwani, hata mawimbi yakaanza kuifunika mashua. Yesu alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe tunaangamia. Yesu akawaambia, enyi watu wenye imani haba, mbona mnaogopa? Basi akainuka akazikemea pepo na mawimbi, kukawa shwari kabisa. Watu wakashangaa wakasema, ni mtu wa namna gani huyu, hata pepo na mawimbi vinamtii. Yesu alifika katika nchi ya Wageraseno, ng'ambo ya ziwa, na huko watu wawili waliopagawa na pepo wakakutana naye wakitokea makaburini. Watu hawa walikuwa wenye kutisha mno, hata hakuna mtu aliyethubutu kupita katika njia hiyo. Nao wakaanza kupiga kelele, unashauri gani nasi wewe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya wakati wake? Karibu na mahali hapo kulikuwa na nguruwe wengi wakichungwa. Basi hao pepo wakamsihi, ikiwa utatuondoa, basi uturuhusu tuwaingie nguruwe wale. Yesu akawaambia, haya, nendeni. Hapo wakawatoka watu hao, wakawaingia nguruwe. Kundi lote la nguruwe likaporomoka kwenye ule mteremko mkali, likatumbukia ziwani. Nguruwe wote wakafa maji. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakaenda mjini. Huko walitoa habari zote na mambo yaliyowapata wale watu waliokuwa wamepagawa. Basi watu wote katika mji ule walitoka wakamwendea Yesu, na walipomuona wakamsihi aondoke katika nchi yao. Mathayo sura ya 9. Yesu alipanda mashua akavuka ziwa na kufika katika mji wake. Hapo watu walimletea mtu mmoja aliyepooza mwili, amelazwa juu ya kitanda. Yesu alipoona imani yao, akamwambia huyo mtu aliyepooza, jipe moyo mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Baadhi ya walimu wa sheria wakaanza kufikiri, mtu huyu anamkufuru Mungu. Yesu aliyajua mawazo yao akasema, kwa nini mnawaza mabaya mioyoni mwenu? Ni lipi lililo rahisi zaidi, kusema umesamehewa dhambi zako, au kusema simama utembee? Basi nataka mjue kwamba mwana wa mtu anao uwezo wa kuwasamehe watu dhambi duniani. Hapo akamwambia huyo mtu aliyepooza, inuka, chukua kitanda chako uende nyumbani kwako. Huyo mtu aliyekuwa amepooza akainuka akaenda nyumbani kwake. Watu wote katika ule umati walipoona hayo walishangaa na kuogopa, wakamtukuza Mungu aliyewapa binadamu uwezo wa namna hiyo. Yesu aliondoka hapo, na alipokuwa anakwenda zake alimuona mtu mmoja aitwaye Mathayo ameketi katika ofisi ya ushuru. Basi Yesu akamwambia, nifuate. Naye Mathayo akainuka akamfuata. Yesu alipokuwa nyumbani ameketi kula chakula, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja naye na wanafunzi wake. Wafarisayo walipoona hayo wakawaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Yesu alipowasikia akasema, wanaomhitaji daktari ni wale walio wagonjwa na si wenye afya. Basi kajifunzeni maana ya maneno haya, nataka huruma na si matambiko. Sikuja kuwaita watu wema bali wenye dhambi. Kisha wanafunzi wa Yohane Mbatizaji walimwendea Yesu wakamuuliza, sisi na Wafarisayo hufunga mara nyingi, mbona wanafunzi wako hawafungi? Yesu akawajibu, je, walioalikwa harusini waweza kuomboleza wakati bwana harusi yupo pamoja nao? La, lakini wakati utafika ambapo bwana harusi ataondolewa kati yao, wakati huo ndipo watakapofunga. Watu hawatii kiraka cha nguo mpya katika vazi kuukuu, maana kiraka hicho kitararua hilo vazi kuukuu, na pale palipokuwa pameraruka pataongezeka. Wala watu hawaweki divai mpya katika viriba vikuukuu. Wakifanya hivyo, viriba hupasuka na divai kamwagika, navyo viriba vikaharibika. Sivyo, ila watu huweka divai mpya katika viriba vipya, na vyote viwili, viriba na divai, vikahifadhiwa salama. Yesu alipokuwa akisema hayo, ofisa mmoja Myahudi alifika, akamuinamia na kusema, binti yangu amekufa sasa hivi, lakini tafadhali njoo umwekee mkono wako naye ataishi. Yesu akaondoka pamoja na wanafunzi wake akamfuata. Mama mmoja mgonjwa wa kutokwa damu kwa muda wa miaka 12 alimfuata Yesu nyuma, akagusa pindo la vazi lake. Alifanya hivyo kwani alifikiri moyoni, nikigusa tu vazi lake nitapona. Basi Yesu akageuka akamwona akamwambia, binti, jipe moyo, imani yako imekuponya. Mama huyo akapona saa ile ile. Kisha Yesu akaingia nyumbani kwa yule ofisa. Alipowaona wapiga filimbi na umati wa watu wanaofanya matanga, akasema, ondokeni hapa, msichana huyu hakufa, amelala tu. Nao wakamcheka. Basi umati wa watu ulipoondolewa, Yesu aliingia ndani, akamshika huyo msichana mkono, naye akasimama. Habari hiyo ikavuma sana katika nchi ile yote. Yesu aliondoka hapo, na alipokuwa anakwenda, vipofu wawili walimfuata wakipiga kelele, mwana wa Daudi, utuhurumie. Yesu alipoingia nyumbani, vipofu hao wawili wakamwendea, naye akawauliza, je, mnaamini kwamba naweza kuwafanyia jambo hilo? Nao wakamjibu, naam mheshimiwa. Hapo Yesu akayagusa macho yao akasema, na iwe kwenu kama mnavyoamini. Macho yao yakafunguliwa. Naye Yesu akawaonya kwa ukali, msimwambie mtu yeyote jambo hili. Lakini wao wakaondoka wakaeneza habari za Yesu katika nchi ile yote. Watu walipokuwa wanakwenda zao, wengine walimletea Yesu mtu mmoja aliyekuwa bubu, kwa sababu alikuwa amepagawa na pepo. Mara tu huyo pepo alipotolewa, mtu huyo aliyekuwa bubu akaanza kuongea tena. watu wakashangaa na kusema, jambo kama hili halijapata kuonekana katika Israeli. Lakini Wafarisayo wakawa wanasema, anawatoa pepo kwa nguvu ya mkuu wa pepo wabaya. Yesu alitembelea miji yote na vijiji, akafundisha katika masunagogi yao, akihubiri habari njema ya utawala wa Mungu na kuponya magonjwa yote na udhaifu wa kila namna. Basi alipowaona watu makundi kwa makundi, aliwaonea huruma kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji. Hapo akawaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini wavunaji ni wachache. Kwa hiyo mwombeni mwenye shamba atume wavunaji shambani mwake. Mathayo sura ya 10. Yesu aliwaita wanafunzi wake 12, akawapa uwezo wa kuwatoa pepo wachafu na kuponya magonjwa na maradhi yote. Na majina ya hao mitume 12 ni haya. Wa kwanza ni Simoni aitwaye Petro, na Andrea ndugu yake, Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohane ndugu yake, Filipo na Bartolomayo, Toma na Matayo aliyekuwa mtoza ushuru, Yakobo mwana wa Alfayo na Tadayo, Simoni Mkanani na Yuda Iskarioti ambaye alimsaliti Yesu. Yesu aliwatuma hao 12 na kuwapa maagizo haya. Msiende kwa watu wa mataifa mengine, wala msiingie katika mji wa Wasamaria. Ila nendeni kwa watu wa Israeli waliopotea kama kondoo. Mnapokwenda, hubirini hivi: utawala wa mbinguni umekaribia. Ponyeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo. Mmepewa bure, toeni bure. Msichukue mifukoni mwenu dhahabu wala fedha wala sarafu za shaba. Msichukue mkoba wa kuombea njiani wala koti la ziada wala viatu wala fimbo. Maana mfanyakazi anastahili riziki yake. Mkiingia katika mji wowote au kijiji, tafuteni humo mtu yeyote aliye tayari kuwakaribisheni, na kaeni naye mpaka mtakapoondoka mahali hapo. Mnapoingia nyumbani, wasalimuni wenyeji wake. Kama wenyeji wa nyumba hiyo wakiipokea salamu hiyo, basi amani yenu itakaa pamoja nao. Lakini ikiwa hawaipokei, basi amani yenu itawarudia ninyi wenyewe. Kama mtu yeyote atakataa kuwakaribisheni au kuwasikilizeni, basi mtokapo katika nyumba hiyo au mji huo, yakung'uteni mavumbi yatakayokuwa miguuni mwenu. Kweli nawaambieni, siku ya hukumu mji huo utapata adhabu kubwa zaidi kuliko ile iliyoipata miji ya Sodoma na Gomora. Sasa mimi nawatuma ninyi kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Muwe na busara kama nyoka na wapole kama njiwa. Jihadharini na watu, maana watawapeleka ninyi mahakamani na kuwapiga viboko katika masunagogi yao. Mtapelekwa mbele ya watawala na wafalme kwa sababu yangu, mpate kutangaza habari njema kwao na kwa mataifa. Basi watakapowapeleka ninyi mahakamani, msio na wasiwasi mtasema nini au namna gani. Wakati utakapofika mtapewa la kusema. Maana si ninyi mtakaosema, bali ni Roho wa Baba yenu anenaye ndani yenu. Ndugu atamsaliti ndugu yake auawe, na baba atamsaliti mwanaye, na watoto watawashambulia wazazi wao na kuwaua. Watu wote watawachukieni ninyi kwa sababu ya jina langu. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Watu wakiwadhulumu ninyi katika mji mmoja, kimbilieni mji mwingine. Kweli nawaambieni, hamtamaliza ziara yenu katika miji yote ya Israeli kabla mwana wa mtu hajafika. Mwanafunzi si mkuu zaidi kuliko mwalimu wake, wala mtumishi si mkuu zaidi kuliko bwana wake. Inatosha kwa mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake, na mtumishi kuwa kama bwana wake. Ikiwa wamemwita mkubwa wa jamaa Belzebuli, watawaita watu wengine wa jamaa hiyo majina mabaya zaidi. Basi msiwaogope watu hao. Kila kilichofunikwa kitafunuliwa, na kila kilichofichwa kitafichuliwa. Ninalowaambieni ninyi katika giza, lisemeni katika mwanga. Na jambo mlilolisikia likinong'onezwa, litangazeni hadharani. Msiwaogope wale wauao mwili, lakini hawawezi kuiua roho. Afadhali zaidi kumwogopa yule awezaye kuuangamiza mwili pamoja na roho katika moto wa jehanamu. Shomoro wawili huuzwa kwa senti tano, lakini hata mmoja wao haanguki chini bila kibali cha Baba yenu. Lakini kwa upande wenu, hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Kwa hiyo msiogope, ninyi ni bora kuliko shomoro wengi. Kila mtu anayekiri hadharani kwamba yeye ni wangu, mimi pia nitamkiri mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Lakini yeyote atakayenikana hadharani, nami nitamkana mbele ya Baba yangu aliye mbinguni. Msidhani kwamba nimekuja kuleta amani duniani. Sikuja kuleta amani, bali upanga. Maana nimekuja kuleta mafarakano kati ya mtu na baba yake, kati ya binti na mama yake, kati ya mkwe na mkwe wake. Na maadui wa mtu ni watu wa nyumbani mwake. Anayempenda baba au mama yake zaidi kuliko anipendavyo mimi, hanistahili. Ampendaye mwana au binti zaidi kuliko mimi, hanistahili. Mtu asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata, hanistahili. Anayeyashikilia maisha yake atayapoteza, na anayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Anayewakaribisha ninyi ananikaribisha mimi, na anayenikaribisha mimi anamkaribisha yule aliyenituma. Anayemkaribisha nabii kwa sababu ni nabii, atapokea tuzo la nabii. Anayemkaribisha mtu mwema kwa sababu ni mtu mwema, atapokea tuzo la mtu mwema. Kweli nawaambieni, yeyote atakayempa mmojawapo wa wadogo hawa kikombe cha maji baridi kwa sababu ni mfuasi wangu, hata kosa kamwe kupata tuzo lake. Mathayo sura ya 11. Yesu alipomaliza kuwapa wanafunzi maagizo, alitoka hapo akaenda kufundisha na kuhubiri katika miji yao. Yohane Mbatizaji akiwa gerezani alipata habari juu ya matendo ya Yesu. Basi akawatuma wanafunzi wake wamuulize, "Je, wewe ni yule anayekuja au mtu mngoje mwingine?" Yesu akawajibu, "Nendeni mkamwambie Yohane mambo mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanaona tena, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, na viziwi wanasikia tena, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa habari njema. Heri mtu yule asiyekuwa na mashaka nami." Basi hao wajumbe wa Yohane walipokuwa wanakwenda zao, Yesu alianza kuyaambia makundi ya watu habari za Yohane. "Mlikwenda kutazama nini kule jangwani? Je, mlitaka kuona mwanzi unaotikiswa na upepo? Lakini mlikwenda kuona nini? Mlikwenda kumtazama mtu aliyevaa mavazi maridadi? Watu wanaovaa mavazi maridadi hukaa katika nyumba za wafalme. Basi mlikwenda kuona nini? Nabii? Naam, hakika ni zaidi ya nabii. Huyu ndiye anayesemwa katika maandiko matakatifu: hapa namtuma mjumbe wangu, asema Bwana, akutangulie na kukutayarishia njia yako. Kweli nawaambieni, miongoni mwa watoto wote wa watu hajatokea aliye mkuu zaidi kuliko Yohane Mbatizaji. Hata hivyo, yule aliye mdogo kabisa katika utawala wa mbinguni ni mkubwa zaidi kuliko yeye. Tangu wakati wa Yohane Mbatizaji mpaka leo hii, utawala wa mbinguni unashambuliwa vikali, na watu wakali wanajaribu kuunyakua kwa nguvu. Mafundisho yote ya manabii na sheria yalibashiri juu ya nyakati hizi. Kama mwaweza kukubali, basi Yohane ndiye Eliya ambaye angekuja. Sikieni basi kama mna masikio. Basi nitakifananisha kizazi hiki na kitu gani? Ni kama vijana waliokuwa wamekaa uwanjani, wakawa wakiambiana kikundi kimoja kwa kingine, "Tumewapigieni ngoma lakini hamkucheza. Tumeimba nyimbo za huzuni, lakini ninyi hamkulia. Kwa maana Yohane alikuja, akafunga na wala hakunywa divai, nao wakasema, amepagawa na pepo. Mwana wa mtu akaja, anakula na kunywa, nao wakasema, mtazameni huyu mlafi na mlevi, rafiki yao watoza ushuru na wahalifu. Hata hivyo, hekima ya Mungu inathibitishwa kuwa njema kutokana na matendo yake. Kisha Yesu akaanza kuilaumu miji ambayo, ingawaje alifanya miujiza mingi humo, watu wake hawakutaka kubadili nia zao mbaya. Ole wako Korazini, ole wako Bethsaida, maana kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika kule Tiro na Sidoni, watu wake wangalikwisha vaa mavazi ya gunia na kujipaka majivu zamani, ili kuonyesha kwamba wametubu. Hata hivyo nawaambieni, siku ya hukumu ninyi mtapata adhabu kubwa kuliko Tiro na Sidoni. Na wewe Kafarnaumu, je, utakwezwa mpaka mbinguni? Utaporomoshwa mpaka kuzimu. Maana kama miujiza iliyofanyika kwako ingalifanyika kule Sodoma, mji huo ungalikuwako mpaka hivi leo. Lakini nawaambieni, siku ya hukumu itakuwa nafuu zaidi kwa watu wa Sodoma kuliko kwako wewe. Wakati huyu Yesu alisema, ninakushukuru e Baba, Bwana wa mbingu na dunia, maana umewaficha wenye hekima mambo haya, ukawafumbulia watoto wadogo. Naam Baba, ndivyo ilivyokupendeza. Baba yangu amenikabidhi vitu vyote. Hakuna amjuaye mwana ila Baba, wala amjuaye Baba ila mwana, na yeyote yule ambaye mwana atapenda kumjulisha. Njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Nanyi mtatulizwa rohoni mwenu, maana nira ni wapayo mimi ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Mathayo sura ya 12. Wakati huo Yesu alikuwa anapita katika mashamba ya ngano siku ya Sabato. Basi wanafunzi wake wakaona njaa, wakaanza kukwanyua masuke ya ngano, wakala punje zake. Wafarisayo walipoona hayo, wakamwambia Yesu, tazama, wanafunzi wako wanafanya jambo ambalo si halali siku ya Sabato. Yesu akawajibu, je, hamjasoma alivyofanya Daudi pamoja na wenzake wakati walipokuwa na njaa? Yeye aliingia katika nyumba ya Mungu pamoja na wenzake, wakala ile mikate iliyowekwa mbele ya Mungu. Yeye wala hao wenzake hawakuruhusiwa kula mikate hiyo, isipokuwa tu makuhani peke yao. Au je, hamjasoma katika sheria kwamba kila siku ya Sabato makuhani huivunja sheria hekaluni, lakini hawafikiriwi kuwa na hatia? Basi inawambieni kwamba hapa yupo mkubwa zaidi kuliko hekalu. Kama tu mngejua maana ya maneno haya, nataka huruma wala sitambiko, hamngewahukumu watu wasio na hatia. Maana mwana wa mtu ni Bwana wa Sabato. Yesu alitoka hapo akaenda katika sunagogi lao. Kulikuwa na mtu mmoja mwenye mkono uliopooza. Basi watu wakamuuliza Yesu, je, ni halali kumponya mtu siku ya Sabato? Walimuuliza hivyo wapate kisa cha kumshtaki. Lakini Yesu akawaambia, tuseme mmoja wenu ana kondoo wake ambaye ametumbukia shimoni. Je, hata mshika na kumtoa humo siku ya Sabato? Mtu ni bora zaidi kuliko kondoo. Basi ni halali kutenda jambo jema siku ya Sabato. Kisha akamwambia yule mtu, nyoosha mkono wako. Akaunyoosha, nao ukawa mzima kabisa kama ule mwingine. Basi Wafarisayo wakatoka nje, wakashauriana jinsi watakavyomwangamiza Yesu. Lakini Yesu alipojua jambo hilo, akatoka mahali pale. Watu wengi walimfuata, akawaponya wagonjwa wote. Akawaamuru wasiwaambie watu habari zake, ili yale aliyosema nabii Isaya yatimie, hapa ni mtumishi wangu niliyemteua, mpenzi wangu, ambaye moyo wangu umependezwa naye. Nitaiweka roho yangu juu yake, naye atatangaza hukumu yangu kwa watu wote. Hatakuwa na ubishi wala kupiga kelele, wala sauti yake haitasikika barabarani. Mwanzi uliopindika hata uvunja, wala hata uzima utambi ufukao moshi, mpaka atakapoifanya hukumu ya haki itawale. Mataifa yatakuwa na matumaini kwa jina lake. Hapo watu wakamletea Yesu kipofu mmoja ambaye alikuwa bubu kwa sababu alikuwa amepagawa na pepo. Yesu akamponya hata akaweza kusema na kuona tena. Umati wote wa watu ulishangaa ukasema, "Je, huyu anaweza kuwa kweli mwana wa Daudi?" Lakini Wafarisayo waliposikia hayo wakasema, "Mtu huyu anawafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli, mkuu wa pepo." Yesu akiwa anayajua mawazo yao akawaambia, "Utawala wowote ukigawanyika makundi makundi yanayopingana hauwezi kudumu. Na mji wowote au jamaa yoyote iliyogawanyika makundi makundi yanayopingana itaanguka. Ikiwa shetani anamfukuza shetani, anajipinga mwenyewe. Basi utawala wake utasimamaje? Ninyi mnasema ati nawafukuza pepo kwa uwezo wa Beelzebuli. Je, watoto wenu huwafukuza kwa uwezo wa nani? Kwa sababu hiyo, wao ndio watakaowahukumu ninyi. Lakini ikiwa ninawafukuza pepo kwa nguvu ya Roho wa Mungu, basi jueni kwamba utawala wa Mungu umekwisha fika kwenu. Au anawezaje mtu kuivamia nyumba ya mtu mwenye nguvu na kumnyang'anya mali yake bila kwanza kumfunga huyo mtu mwenye nguvu? Hapo ndipo atakapoweza kumnyang'anya mali yake. Yeyote asiyejiunga nami anapingana nami, na yeyote asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Kwa sababu hiyo nawaambieni, watu watasamehewa dhambi na kufuru zao zote, lakini hawatasamehewa dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Tena asemaye neno la kumpinga mwana wa mtu atasamehewa, lakini yule asemaye neno la kumpinga Roho Mtakatifu hatasamehewa, wala katika ulimwengu huu wala katika ulimwengu ujao. Mti ukiwa mzuri, matunda yake yatakuwa mazuri. Ukiwa mbaya, matunda yake yatakuwa mabaya. Mti hujulikana kwa matunda yake. Enyi kizazi cha nyoka, mnawezaje kusema mambo mema hali ninyi ni waovu? Maana mtu husema kutokana na yale yaliyojaa moyoni. Mtu mwema hutoa mambo mema katika hazina yake njema, na mtu mbaya hutoa mambo mabaya katika hazina yake mbaya. Basi nawaambieni, siku ya hukumu watu watapaswa kujibu juu ya kila neno lisilofaa wanalosema. Kutokana na maneno yako, ama utakubaliwa kuwa mwema, ama utahukumiwa kuwa na hatia. Kisha baadhi ya walimu wa sheria na Wafarisayo wakamwambia Yesu, "Tunataka kuona ishara kutoka kwako." Naye akawajibu, "Kizazi kiovu kisicho na uaminifu. Mnataka ishara? Hamtapewa ishara nyingine ila tu ile ishara ya nabii Yona. Jinsi Yona alivyokaa siku tatu kutwa kucha tumboni mwa nyangumi, ndivyo naye mwana wa mtu atakavyokaa ndani ya ardhi siku tatu kutwa kucha. Watu wa Ninewi watatokea siku ya hukumu, nao watakihukumu kizazi hiki kwamba kina hatia. Maana wa Ninewi walitubu kwa sababu ya mahubiri ya Yona, na kumbe hapa yupo mkuu zaidi kuliko Yona. Malkia wa kusini atatokea wakati kizazi hiki kitakapohukumiwa, naye atakihukumu kwamba kina hatia. Maana yeye alisafiri kutoka mbali akaja kusikiliza maneno ya hekima ya Solomoni, na kumbe hapa pana mkuu zaidi kuliko Solomoni. Pepo mchafu akifukuzwa kwa mtu huzurura zurura jangwani akitafuta mahali pa kupumzika asipate. Hapo hujisemea, "Nitarudi katika makao yangu nilikotoka." Lakini anaporudi na kuyakuta tupu, yamefagiwa na kupambwa, huenda kuwachukua pepo wengine saba wabaya zaidi kuliko yeye, na wote huja wakamwingia huyo mtu. Na hali ya mtu huyo sasa huwa mbaya zaidi kuliko hapo mwanzo. Ndivyo itakavyokuwa kwa watu hawa waovu. Yesu alikuwa bado anasema na umati wa watu, wakati mama yake na ndugu zake walipofika na kusimama nje wakitaka kusema naye. Basi mtu mmoja akamwambia, mama yako na ndugu zako wako nje, wanataka kusema nawe. Lakini Yesu akamjibu huyo mtu aliyemwambia hivyo, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni akina nani? Kisha akanyoosha mkono wake juu ya wanafunzi wake akasema, hawa ndiyo mama yangu na ndugu zangu. Maana yeyote anayefanya anavyotaka Baba yangu aliye mbinguni, huyo ndiye kaka yangu, dada yangu na mama yangu. Mathayo sura ya 13. Siku hiyo hiyo Yesu alitoka katika ile nyumba, akaenda kando ya ziwa akaketi. Makundi makubwa ya watu yalimzunguka hata Yesu akapanda mashua akaketi. Hao watu walisimama kwenye ukingo wa ziwa. Naye Yesu akawaambia mambo mengi kwa mifano. Sikilizeni. Mpanzi alikwenda kupanda mbegu. Alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka njiani, ndege wakaja wakazila. Nyingine zilianguka penye mawe pasipokuwa na udongo mwingi. Mbegu hizo ziliota mara kwa kuwa udongo haukuwa na kina. Jua lilipochomoza zilichomeka, na kwa kuwa mizizi yake haikuwa na nguvu zikanyauka. Nyingine zilianguka kwenye miti ya miiba, nayo ikakua na kuzisonga. Lakini nyingine zilianguka kwenye udongo mzuri, zikaota zikazaa, nyingine punje 100, nyingine 60 na nyingine 30. Sikieni basi kama mna masikio. Wanafunzi wake wakamwendea wakamuuliza, kwa nini unasema na watu kwa mifano? Yesu akawajibu, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za utawala wa mbinguni, lakini wao hawakujaliwa. Maana aliye na kitu atapewa na kuzidishiwa, lakini yule asiye na kitu hata kile alicho nacho kitachukuliwa. Ndiyo maana ninasema nao kwa mifano, kwa sababu wanatazama lakini hawaoni, wanasikiliza lakini hawasikii wala hawaelewi. Kwao yanatimia yale yaliyosema nabii Isaya, kusikia mtasikia lakini hamtaelewa, kutazama mtatazama lakini hamtaona. Maana akili za watu hawa zimepumbaa, wameziba masikio yao, wamefunga macho yao. La sivyo wangeona kwa macho yao, wangesikia kwa masikio yao, wangeelewa kwa akili zao, na kunigeukia, asema Bwana, nami ningewaponya. Lakini heri yenu ninyi, maana macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Kweli nawaambieni, manabii na watu wengi wema walitamani kuyaona yale mnayoyaona wasiyaone, na kusikia yale mnayoyasikia wasiyasikie. Basi ninyi sikilizeni maana ya mfano huo wa mpanzi. Yeyote asikiaye ujumbe wa utawala bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani. Yule muovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake mtu huyo. Ile mbegu iliyopandwa penye mawe ni mfano wa mtu asikiaye ujumbe huo na mara akaupokea kwa furaha, lakini haumwingii na kuwa na mizizi ndani yake. Huendelea kuzingatia ujumbe huo kwa kitambo tu, na wakati tabu au udhalimu vinapotokea kwa sababu ya ujumbe huo, anakata tamaa mara. Ile mbegu iliyoanguka kati ya miti ya miiba ni mfano wa mtu asikiaye huo ujumbe, lakini wasiwasi wa ulimwengu huu na anasa za mali huusonga ujumbe huo, naye hazai matunda. Ile mbegu iliyopandwa katika udongo mzuri ni mfano wa mtu ausikiaye ujumbe huo na kuuelewa, naye huzaa matunda. Na mbegu moja hutoa punje 100, nyingine 60 na nyingine 30. Yesu akawaambia watu mfano mwingine, utawala wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu nzuri katika shamba lake. Lakini watu wakiwa wamelala, adui yake akaja akapanda magugu kati ya ngano, akaenda zake. Basi mimea ilipoota na kuanza kuchanua, magugu pia yakaanza kuonekana. Watumishi wa yule mwenye shamba wakamwendea wakamwambia, mheshimiwa, bila shaka ulipanda mbegu nzuri katika shamba lako, sasa magugu yametoka wapi? Yeye akawajibu, adui ndiye aliyefanya hivyo. Basi watumishi wake wakamuuliza, "Je, unataka tuende tukayang'oe?" Naye akawajibu, "La, msije labda mnapokusanya magugu mkang'oa na ngano pia. Acheni vikue pamoja mpaka wakati wa mavuno. Wakati huo nitawaambia wavunaji, kusanyeni kwanza magugu mkayafunge vifungu vifungu vya kuchomwa. Lakini ngano ikusanyeni mkaiweke galani mwangu." Yesu akawaambia watu mfano mwingine, "Utawala wa mbinguni unafanana na mbegu ya haradali aliyotwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Yenyewe ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikishaota huwa kubwa kuliko mimea yote, hata ikawa mti, na ndege wa angani huja na kujenga viota katika matawi yake." Yesu akawaambia mfano mwingine, "Utawala wa mbinguni umefanana na chachu aliyotwaa mama mmoja, akaichanganya na unga debe moja, hata unga wote ukaumuka." Yesu aliwaambia watu hayo yote kwa mifano. Hakuwaambia chochote bila kutumia mifano, ili jambo lililonenwa na nabii litimie, "Nitasema kwa mifano, nitawaeleza mambo yaliyofichika tangu kuumbwa ulimwengu." Kisha Yesu aliwaaga wale watu, akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwambia, "Tufafanulie ule mfano wa magugu shambani." Yesu akawaambia, "Mpanzi wa zile mbegu nzuri ni mwana wa mtu. Lile shamba ni ulimwengu. Zile mbegu nzuri ni watu wale ambao utawala ni wao. Lakini yale magugu ni wale watu wa yule muovu. Adui aliyepanda yale magugu ni Ibilisi. Mavuno ni mwisho wa ulimwengu na wavunaji ni malaika. Kama vile magugu yanavyokusanywa kuchomwa moto, ndivyo itakavyokuwa mwishoni mwa nyakati. Mwana wa mtu atawatuma malaika wake wawakusanye kutoka katika utawala wake wale wote wenye kusababisha dhambi na wote wenye kutenda maovu, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Na huko watalia na kusaga meno. Kisha wale wema watang'ara kama jua katika utawala wa Baba yao. Sikieni basi kama mna masikio." Utawala wa mbinguni umefanana na hazina iliyofichika shambani. Mtu mmoja aliigundua akaificha tena. Alifurahi sana, hata akaenda kuuza yote aliyokuwa nayo, akalinunua shamba lile. Tena, utawala wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mmoja mwenye kutafuta lulu nzuri. Alipopata lulu moja ya thamani kubwa, akaenda akauza yote aliyokuwa nayo, akainunua lulu ile. Tena, utawala wa mbinguni unafanana na wavu uliotupwa baharini, ukanasa samaki wa kila namna. Ulipojaa, watu waliuvuta pwani, wakaketi, wakachagua samaki wazuri, wakawaweka ndani ya vikapu vyao, na wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa mwishoni mwa nyakati. Malaika watatokea, watawatenganisha watu wabaya na watu wema, na kuwatupa hao wabaya katika tanuru ya moto. Huko watalia na kusaga meno. Yesu akawauliza, "Mmeelewa mambo haya yote?" Wakamjibu, "Naam." Naye akawaambia, "Hivyo basi, kila mwalimu wa sheria aliye mwanafunzi wa utawala wa mbinguni anafanana na mwenye nyumba atoaye katika hazina yake vitu vipya na vya kale." Yesu alipomaliza kusema mifano hiyo, alitoka mahali hapo, akaenda kijijini kwake. Huko akawa anawafundisha watu katika sunagogi lao, hata wakashangaa wakasema, "Huyu amepata wapi hekima hii na maajabu? Je, huyu si yule mwana wa seremala? Je, mama yake si anaitwa Maria, na ndugu zake si akina Yakobo, Yosefu, Simoni na Yuda? Na dada zake je, si wote wako hapa pamoja nasi? Basi, amepata wapi haya yote?" Basi wakawa na mashaka naye. Lakini Yesu akawaambia, "Nabii hakosi kuheshimiwa isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake." Kwa hiyo hakutenda miujiza mingi pale kwa sababu ya kutoamini kwao. Mathayo sura ya 14. Wakati huo mtawala Herode alisikia sifa za Yesu. Basi akawaambia watumishi wake, "Mtu huyu ni Yohane Mbatizaji. Amefufuka kutoka wafu. Ndio maana nguvu za miujiza zinafanya kazi ndani yake." Herode ndiye aliyemtia Yohane nguvuni, akamfunga minyororo na kumtia gerezani kwa sababu ya Herodia, mke wa Filipo ndugu yake. Sababu hasa ni kwamba alikuwa amemwambia Herode, "Si halali kwako kuishi na huyo mwanamke." Herode alitaka kumuua Yohane, lakini aliogopa watu kwa sababu kwao Yohane alikuwa nabii. Katika sherehe za sikukuu ya kuzaliwa kwake Herode, binti ya Herodia alicheza mbele ya wageni. Herode alifurahiwa, hata akaahidi kwa kiapo kumpa huyo msichana chochote atakachoomba. Naye huku akichochewa na mama yake, akaomba, "Nipe hapa hapa katika sinia kichwa cha Yohane Mbatizaji." Mfalme alihuzunika, lakini kwa sababu ya kile kiapo chake na kwa sababu ya wale wageni karamuni, akaamuru wapewe. Basi Herode akamtuma mtu, akamkata kichwa Yohane mle gerezani. Kichwa chake kikaletwa katika sinia, wakampa yule msichana, naye akampelekea mama yake. Wanafunzi wa Yohane wakaja, wakauchukua mwili wake, wakauzika. Kisha wakaenda kumpasha habari Yesu. Yesu alipopata habari hiyo, aliondoka mahali pale kwa mashua, akaenda mahali pa faraga peke yake. Lakini watu walipata habari, wakamfuata kwa miguu toka mijini. Basi aliposhuka pwani, aliona umati mkubwa wa watu, akawaonea huruma, akawaponya wagonjwa wao. Kulipokuwa jioni, wanafunzi wake walimwendea wakamwambia, "Mahali hapa ni nyikani na saa zimepita. Basi uwaage watu ili waende vijijini wakajinunulie chakula." Yesu akawaambia, "Si lazima waende, wapeni ninyi chakula." Lakini wao wakamwambia, "Hatuna chochote hapa isipokuwa tu mikate mitano na samaki wawili." Yesu akawaambia, "Nileteeni hapa." Akawaamuru watu waketi katika nyasi. Kisha akaitwaa ile mikate mitano na wale samaki wawili. Akatazama juu mbinguni, akamshukuru Mungu. Halafu akaimega hiyo mikate, akawapa wanafunzi wake, nao wakawapa watu. Watu wote wakala, wakashiba. Kisha wanafunzi wakakusanya makombo, wakajaza vikapu 12. Jumla ya waliokula ilikuwa wanaume wapatao 5,000, bila kuhesabu wanawake na watoto. Mara Yesu akawaamuru wanafunzi wake wapande mashua, wamtangulie ng'ambo ya ziwa, wakati yeye anawaaga watu. Baada ya kuwaaga, alipanda mlimani peke yake kusali. Ilipokuwa jioni, yeye alikuwa huko peke yake. Na wakati huo, ile mashua ilikwisha fika karibu katikati ya ziwa, lakini ilikuwa inakwenda mrama kwa sababu upepo ulikuwa unaipinga. Usiku karibu na mapambazuko, Yesu aliwaendea wanafunzi akitembea juu ya maji. Wanafunzi wake walipomuona akitembea juu ya maji, waliingiwa na hofu, wakasema, "Ni mzimu." Wakapiga kelele kwa hofu. Mara Yesu akasema nao, "Tulieni, ni mimi. Msiogope." Petro akamwambia, "Bwana, ikiwa ni wewe kweli, amuru nitembee juu ya maji nije kwako." Yesu akasema, "Haya, njoo." Basi Petro akashuka kutoka ile mashua, akatembea juu ya maji, akamwendea Yesu. Lakini alipokumbana na ule upepo, aliogopa, akaanza kuzama, akalia kwa sauti, "Bwana, niokoe." Hapo Yesu akanyoosha mkono wake, akamshika na kumwambia, "Ewe mwenye imani haba, kwa nini uliona shaka?" Basi wakapanda mashuani na upepo ukakoma. Wote waliokuwa ndani ya mashua walimsujudia, wakasema, "Hakika wewe ni mwana wa Mungu." Walivuka ziwa, wakafika nchi ya Genesareti. Watu wa huko walipomtambua, wakaeneza habari pote katika sehemu hizo. Basi wakamletea Yesu wagonjwa wote, wakamuomba awaruhusu waguse tu pindo la vazi lake. Wote waliomgusa walipona.